والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله واصحابه قل الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. انہوں بند کرو کاکا چک لے جائے انہوں نے تو توڑ دیا گا جاتے پر رکھ دے شیطانی چرخے لے کے کچ نہیں بیٹھے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے. عزیزان گرامی بندہ ناچیز تقریر خطاب واز کاروبار واسطے نہیں کرتا محض خاجگان چشت اہل بہشت دے فرمان عالی شان دے مطابق دین حق دے بیان واسطے کرتا. شاہ صاحب میرے کو گئے نے سید زادہ سمجھ کے میں تاریخ دیتی کرایہ انہوں کو نہیں لیا. میں کیا میں اس طرح خدمت کرا واز تقریر جل بے زل مال دولت کٹھا کرنے واسطے کرنی یہود و نصارہ دی سننا اس واسطے فقیر دے کچھ اصول بھی نہیں. پہلے نمبر تے میں اشتہار بازی دے خلاف ہاں. خدا رسول دے نام ساری خدائی جدا مل نہیں ہو سکتی انہوں زمین تے سٹ کے نالیاں محفل کیتی جاوے تو لانت تو سوا کچھ نہیں لگتا. اللہ نو اپنا اور اپنے پاک نبی دا نام معظم ہے تو میں معظم نہیں. نمبر دو ایسی محفل جیس دے اندر خوبصورت بیریش نعت خان نعت پڑے اس دے اندر فقیر شرکت نہیں کردا کیونکہ فتویٰ یہ ہے کہ لڑکے دا حکم شریعت مصطفیٰ دے اندر لڑکی دا ہے اور جی میں لڑکی وال ویکھنا جائز نہیں اوندے وال بھی ویکھنا جائز نہیں. اور میں اشارہ تن کہہ دانا اے ہو جی محفل مسیح تو باہر کرائی کرو وہ چنگا ہے. خدا دے گھر دا تقدس پامال نہ کریا. ویسے مومن رب دے گھر دی بجائے خود گھر والے تو ڈردا ہے. مومن دی اے شان نہیں کہ مسیح نو تے ڈر کے لنگے تے رب اگے آکڑیا ہوئے. اس گھر دا او مقام نہیں جڑا خود مولا کائنات گھر والے دا مقام ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماؤندے نے جس محفل وچ اس طرح دے نعت خواں ہون یا داڑی منے ہون اس محفل وچ جانا ہی جائز نہیں. میں تانوں پہلو ہی آکھیا ہے میں وہی گل کراں گا ڈنکے دی چوڑ دے کراں گا. اج تک فقیر تو شکوہ ہی ہو رہا ہے آخ جی یہ کسی چڈتا ہی نہیں. میں کوئی چڈن والی بلا نہیں رہی ہو میں بھی کسی چڈ دیا. آخنا یہ نہیں چاہیے کسی چڈتا نہیں. آخنا یہ چاہیے کہ یار دین حق کی دی صحیح گل کرتا ہے تو مومن جڑا ہے وہ سن کے سر جھکا لینا ہے. ویسے اساں ایس وقت حضرت مولا کائنات یاسوب المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی صفت سنا کرن واسطے کٹھے ہوئے ہیں. میں جو بیان کراں گا شاہ علی سرکار دے حوالے نال ہی بیان کراں. یاد رکھنا اگر تواڈے سامنے کوئی بندہ حلیہ بیان کرے مولا کائنات دا کہ انہاں دی داڑی شریف کوئی نہیں سی سر انہاں دا ننگا ہوندا سی پینٹ شرٹ انہاں پائی ہوندی سی نماز کوئی نہیں سن پڑھدے ہوندے حرام حلال دی تمیز کوئی نہیں سن کردے ہوندے. تسی منو گے ہاں مولا علی انج دا نہیں ہو سکدا. مولا علی دا ملنگ کیوں بنیا بیٹھا. تو پھر یاد رکھنا اسی ملنگا والے بیلی نہیں. مولا علی سرکار کوئی ملنگ نہیں سن رکھے ہوئے. مولا علی عالما دی عزت کردے سن تے خود بھی بڑے عالم سن. اے سامنے کتاب پئی ہے سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی آپ فرماؤں حدیث اچ لکھیا مولا علی سرکار علماء نو قریب کردے سن. تو ویلیو اللہ قرآن اچ فرماؤں دا ہے اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ سانو راہ دے انہاں لوکاں دا جنہاں تے انعام کیتا ہی تے مولا علی انعام والے سن. یا اللہ سانو انہاں دے راہ تو بچاوی جنہاں تے تو غضب کیتا ہی اور گمراہ ہوئے نے. حضور تو پوچھا گیا فرمایا ایک ٹولا یہود ہے دوسرا نصارہ ہے ہون ایمان نال دس مولا علی دی سنت چنگی نہیں لگدی علی چنگا لگدا ہے. مولا علی چنگا لگدا ہے مگر علی دا طریقہ چنگا نہیں لگدا. اینو آندے نے منافقت. کی آندے نے ہاں اتوں ہور تے وچوں ہور اینو ہی آندے نے نا اندر دا چور. بھئی علی پاک دی صفت سنا تے ہو رہی ہے علی کی ہے علی نبی پاک دے دین دا مجسمہ ہے جنہیں دین مصطفیٰ نو ویکھنا. حضرت سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دنے علی ما القرآن والقرآن ما علی حیث و دارا ف فرمایا علی قرآن نالے قرآن علی نالے قرآن تو مینو قرآن چ داڑی مناون دا کسے جگہ تے کوئی نظر معلوم ہویا جڑا قرآن دے نال ہے او علی دے نال ہے اس بارگاہ وچ دعوے نہیں چاہیے اس دے اندر ڈھول نہیں چاہیے اس بارگاہ دے اندر صرف عمل چاہیے کی چاہیے میں ایک گل کرن لگا ذرا توجہ کرنا یزید دی جنگ امام حسین نال ہوئی بولو تو صحیح نظر اچھا یزید داڑی والا سی پانچ نماز بھی پڑھتا ہوں سی کدی کدی چھڈ دیندا ہوں سی ایتھے ماشاء اللہ علی دے ملنگو نے جڑے پانچ ٹائم کی کدی عید دے بھی نیڑے نہیں گئے ہونے ہن گل سمجھا جے یزید قیامت نو پیش ہونا ہے تے امام حسین سرکار بھی آؤ گے امام حسین سرکار نے جدو پیش ہونا ہے تے ہن جے مولا حسین دی کچھ وچ ہے شرابی بھی کھلوتے ہون قرآن تو ہٹ کے اپنی گلاں چلاون والے بھی کھلوتے ہون حرام حلال دی تمیز نہ کرن والے بھی کھلوتے ہون دھی بہن نو باہر پھراون والے بھی کھلوتے ہون بے نماز داڑی منے سارا ٹولا مولا حسین دی کچھ وچ ہوے یزید اٹھ کے تے دعویٰ کر دے گا اللہ دی بارگاہ وچ یا مولا اے دس بھی میں تے دو چار گناہ کردا سا نا تے میرے تے انہیں کی جناب لڑیا میرے نال تے میرے نال ان دی صلح نہیں ہو سکی انہیں 72 تن شہید کرا دیتا ہے مگر مینو انہیں قبول نہیں کیتا تے یا مولا اے لکھاں دے جڑے داڑی منے تے سارے ہزاراں گناہ کرن والے نے ان دی کچھ وچ کھڑے نے تے ایمان نال دس مول مولا حسین جواب دیونا ہے کہ نہیں دیونا اس کے میں جواب دینا ہے اس آخنا یا اللہ یہاں نو میں دھکا پیا دینا سٹ جدھر مرضی یزید جاتا ہی پیا اس کے پاس میری گل سمجھ آ رہی ہے ناراض تو نہیں ہوئے بھائی کیونکہ میری داڑھی کافی وڈی ساڑی ہے کہ ذرا ہوں سمجھنا ذرا مولا علی سرکار ہون جنے کملی والے دے یار ہون مولا فرماؤں دے دعا منگو یا مولا من سانو ہدایت دے اس رستے دی جڑے رستے دے تیرے انعام والے لوگ چل دے نے او خدا دیا بندیا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رستہ اے وے قربان جاواں علی فرماؤں دے نے میں اس ویلے نبی پاک نال نماز پڑھدا ہوندا سا جدو حالے کسے وی نماز علی با نبی پاک نال نہیں پڑھی فرمایا میں بچہ ہوندا سا اپنے پاک نبی نال رل کے جناب چھپ گیا سا تے جا کے وادیاں دے وچ عبادت کردے ہوندے سا رب دی یاد کردے ہوندے سا جناب قربان جاواں مولا علی فرماؤں دے نے ایک دن میرا باپ آ گیا سانوں ویکھ کے کہن لگا کی کر دے ہو پہ نبی پاک نے فرمایا سا اپنے مولا دی عبادت پہ کرنے آ جنہیں سانو پیدا کیتا ہے ابو طالب کہن لگا کم تے چنگا پیا کردا ہے مگر میں نہیں او کراں گا او مولا علی فرماؤندے نے نبی پاک سرکار نے نبوت دا اعلان پیر والے دن کیتا ہے منگل والے دن میں سونے دے نال نماز شروع کر دتی ہے انہوں پورا سنا کے تے میں اپنی تقریر مکا دینا زندگی رہی تے پھر بیان کراں گا اے سامنے کتاب ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی محدث ابو عمر عن رجل من حمدان قال قال معاویہ لدرار سدی درار سدی نو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سفلی علیا فرمایا درار میرے سامنے علی دی وصف بیان کر علی دی صفت بیان کر علی پاک کیویں دا سی ذرا بیان کر میرے سامنے سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا محدث سمو مر جناب اس حدیث نو نقل فرمایا توجہ فرما روایت نو کالا فنی یا امیر المومنین درار کہن لگے امیر المومنین مینوں چھڈ دے کالا لتا سے فن فرمایا ضرور تینوں علی دی صفت بیان کرنی پینی ہے علی دا وصف بیان کرنا فن فرمایا فرمایا جے ضروری ہے تے سمجھ سنو پھر علی دی صفت سنا کی سی علی دی شان کی سی فرماؤندے نے واللہ بعید المدا شدید القوا یقول فصلا و یحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبی. درار حضرت امیر معاویہ دی بارگاہ وچ فرماؤندے نے فرمایا علی دی شان سی بڑا دور تک علی دی فکر جاندی سی سوچ بڑی دور دی رکھدے ہوندے سن. فرمایا شدید القوا طاقت بڑی رکھدے سن. یقول فصلا گل ایسی کر دے سن جیڑی حق باطل دے وچ جدائی کر دین دی سی. حق باطل وچ یعنی کی مطلب؟ جنو آسانے نا درگی گل دو میں پاسے تو جنو آدنے نا جی دو مو آساپ ایدر ہی رہ لینا. تو میں مثال دینا تو انو گل چھتی سمجھ آ جائے گی. ایک کون دیئے مچھی ایک ہوندا ہے کچھو کمے ایک ہوندے نے باہر دے جانور. کچھو کما جڑا ہوندا ہے نا اے پانی وچ وی رہ لیندا ہے تے باہر وی. بولو تے صحیح نظر باہر وی رہ لیندا ہے تے مچھی جڑی ہے پانی تو باہر آوے تے مر جاندی. تے کئی مڑ جانور ہی ہو جائے نے انہاں دا منہ چھڈ بوو نا پانی دے وچوں پانی جا کے مر جاندے. اے ہوندے نے کافر ازلی اے اسلام وچ نہیں رہ سکدے. کچھو کما ہوندا ہے منافق اسلام وچ رہ لیا تے کفر وچ رہ لیا. ہاں دوویں پاسے رلیا رہیا اے ہے کچھو کما بیلی. تے مومن دی مثال ہے مچھی دی. اے بغیر نبی پاک دے دین کو زندہ رہ سکدا ہی نہیں. ہن ایمان نال دسیا جے مڑ اساں کیڑے جانور بنے کھڑے ہیں. میں پہ لگ دا ہے بھی ایسا اس کھاتے دیا جیڑا کھاتا ایدے بھی رہ لیندا ہے کفر آلے پاسے بھی رہ جاندا ہے تے اسلام آلے پاسے بھی باہر دیا نال بھی رہ جاندا ہے تے ایدے رالیا نال بھی. اشارہ سمجھ لیا جے میرا خدا دیا بندیا مولا علی مشکل کشائن دے نہیں سن. علی کے میں دے سن یا حکم و یقول و فصلا و یا حکم و عدلا. ہمیشہ حق باطل فرق کرن والی گل کر دے سن. ہمیشہ فیصلہ کن باز کر دے سن. علی کدی حق نو باطل چ نلا کے نہیں سن رکھ دے. کی مطلب؟ علی انج دے نہیں سن جڑے آن دے نے کسے نو کج نا کھو جتھے کوئی لگا ہے. مولا علی انج دے نہیں سن. ہمیشہ حق نال کھلو دے سن تے باطل دے مقابلے وچ رہن دے سن. تے اے ہون آسان در اپنے شیشہ میں کراؤں نا پیا ویکھ دے جائیے اندر بھئی اسا کیڑے ہاں انہاں وچوں تے نہیں جڑے آندے نے سارے ہی چنگے نے. جتھے کوئی لگا ہے لگا ہی رہے. یہ جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے. یہ یزید والا کام ہے بیلیا مولا علی والا کام نہیں. علی فرماؤندا ہے ہمیشہ حق نال کھلو. کدے نال؟ حق نال کھلو. توجہ فرماوا یا حکم عدلا. ہمیشہ عدل تے فیصلہ کر دے سن. اوے فیصلہ عدل والا وہی ہے جڑا میرے نبی پاک دی شریعت والا فیصلہ ہے. شریعت کتے ہوئے کون مومن دے دل وچ رہیے. پہلا ہوندی سی مومن دے تن دے اوپر. ہاں پہلا ہوندی سی مومن دے تن تے ہن آ گئی ہے نری دل وچ. منی تے کھڑا ہے پر جے آنکھو کر وی لے نا نا مولوی جی سخت نہیں ہونا چاہیے. تسی تے سخت ہی بڑے جے. حضور دی شریعت اس قوم دی نظر وچ سخت بن گئی ہے پھر رحمت اللہ العالمین تے آپے سخت ہو گئے نا نعوذ باللہ. مولا علی سرکار توجہ فرماؤ اگے فرماؤ دے نا یتفجر للمؤمن جوانبی. جدوں بول دے سن علم منہ مبارک وچوں نکلدا سی. علم دے چشمے پھٹ دے ہوندے سن. کی مطلب؟ جہالت والیاں گلاں مولا علی سرکار کدی نہیں کیتیاں. قربان جاواں وطن تے فل حکمت من نواہی ہے یستوحش من الدنیا و زہرتہا. مولا علی دی شان سی دنیا تو وحشت کھاندے سن. دنیا تو نا آپ نے گھبرانا و زہرتہا دنیا دیا رونقاں پیسہ دولت مولا علی نے ٹھوکرا مارنی پرا دفعو اے ہوئی پہ کہندے نے توجہ فرماؤ دے نے میں ویکھدا سا کئی راتاں نو مولا علی سرکار نے اٹھنا ادھی رات نو مسجد دے اندر داخل ہو جانا، ادھی رات نو داخل ہو کے تے یا تا مل ملو، مولا علی سرکار نے اپنی داڑی مبارک پھڑ لینی، انج رون لگ پینا تے تڑفنا جویں سپ دا ڈنگیا تڑفدا اے، تے رو رو کے آکھنا اے دنیا کسے ہور نو دھوکھا دے، علی تیرے دھوکھے وچ نہیں آوندا، اے دنیا میں تینو تین طلاقاں دتیاں نے، ایدو بعد تو میرے گھر دے اندر نہیں رہ سکدی۔ او خدا دیا بندیا، مولا علی سرکار فقر دا بادشاہ سی، مولا علی دنیا نال پیار نہیں سی کردا، دنیا دے پیدا کرنے والے مولا نال پیار کردا سی۔ یار مولا علی سرکار کول دنیا نہیں آئی ہونی تاں کر کے، لیکن غلط فہمی۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ گوڈی پہ کردے نے اپنی فصل وچ ٹپا ماریا کئی دا تے وچوں نکل آیا سونا، دوجا ٹپا ماریا تے چاندی نکل آئی، تریجا ٹپا ماریا تے وچوں جناب جی ہیرے جواہر تے موتی نکل آئے۔ آپ فرماؤندے نے یا مولا کیڑیاں کھیڈاں وچ پیا پاؤنا ہے، میں تیرا طالب ہاں، میں اینو کی کرنا، اوئے علی دے درد آدنا غلام مڑا علی دی شان آپے تو اندازہ لا لا۔ سلطان بابو فرماؤندا ہے جد دا مرشد سانو کا سچی بادشاہی خدا دیا بندیا توجہ فرما، یاد رکھنا مولا علی سرکار والا طریقہ اپنانا پینا ہے تا مسلمان ترقی پاندا ہے۔ او غیرت نظر رکھن والے آؤ، اوے مولا علی تو عملی کنڈ کرن والے آؤ، مولا علی دی زندگی تو نفرت کرن والے آؤ۔ قربان جاواں علی دی شان اے سی، موٹا پاندے سن، کپڑے موٹے پاندے ہوندے سن، تے کھاندے ان چھنے آٹا، جو والا آٹا کھاندے ہوندے سن۔ قربان جاواں تے دنیا تو نفرت کردے ہوندے سن، دنیا تو وحشت ہوندی سی، اساں دنیا دے پیچھے ہلکے ہو کے اپنی عزت وی ویچ چھڈنے آ، اپنا دین وی ویچ چھڈنے آ۔ کوئی نالی تے ایمان وچ ہی کھڑا ہے، کوئی آندا ہے مینوں سڑک بنا دے ایمان ویچ دینا، کوئی آندا ہے میرے اندر گیس بھر دے میں ایمان ویچ دینا۔ او مولا اے کہنا تیری دی ذلت والی زندگی نہیں بسر کیتی، علی دنیا نو ٹھوکر ماری اے، ہمیشہ علی نے رب دے قرآن نو اپنے دامن نال رکھیا ہے۔ کلندر اقبال لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماؤندا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، وہ اقبال دیا فوٹو ٹنگن والے مسلیا تینوں کی پتا اقبال کی تیرے کول فوٹو ضرور نے اقبال نہیں اقبال تے فقیران کول وسدا ہے جدو اقبال دا پتر جوید گیا باہر دے ملک لندن وچوں ترقی حاصل کرن دی خاطر اقبال نے چٹھی لکھی نظم لکھی جس دے اندر آخری دو شعر سن اٹھا نشی شگران نے فرنگ کے سن اٹھا نشی شگران نے فرنگ کے سن سفال ہند سے میں نہ ہو جام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں سوگنر کہہ دے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نبیت غریبی میں نام پیدا خدا وعدہ لا شریک دی قسم اے ادھر ویکھ تو کی سمجھے اس فقر دے مقام نو تو کی سمجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تائسا عبد الدینار و تائسا عبد الدرہم فرمایا درہم دینار دا بندہ برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا اور ہمیشہ تر او بندہ جاندا ہی جڑا اپنے مولا دا بندہ بن جاندا ہی صدقے جاواں ہے اج دی میری گل ذرا غصہ تے نہیں کردے کیوں اس واسطے ذرا سیانے آندے نے بھی بلبل نو پھول دی سمجھ ہوندی ہے وہ گرج نو کی اونوں کی پھول سنگائی ساڈیاں نظراں نا کدوں لگدی ہے کدوں دیہاڑ لگدی تے دنیا دے اوتے نظراں نے ایمان ویچی بیٹھے میں ایک جا کے ہوٹل تے گیا تے ویکھیا ہوٹل آتے رش بڑا پیا میں آخیا خیر ویکھیا تے کی گل ہے نال تے ہوٹل خالی ہے تے اندے تے رش بڑا پیا پوچھیا کی گل ہے آخے جی ایتھے باجی پہ نچدی ہے تاں کر کے بہتے بیٹھے میں ہوٹل والے نوں آخیا بئی مان اے کی کرنا کہ جی کی کریے گاہک نہیں آؤں میں آخیا او ہو نمازی بہتے بناون دا طریقہ مینوں اج سمجھ آیا آخے او کیویں میں آخیا اسلام وچ تے اساں ایو سندے آئے ہاں بھائی عورت بانگ نہیں پڑھ سکدی پڑھ سکتی سچی ایمان نال دسیا جی مڑ تھی آدھے مولوی اپنی طرف فتوے لائی بیٹھے ہوتے عورت بانگ سے نہیں پڑھ سکتی نا مر خبر دے سکتی مڑ صفت علی پاک دی کیا سننا ہے نا جیدی زوجہ محترمہ خاتون نے جنت ڈب کے مر جانا چاہیے ہے جی پانی چھونی نہ لبے تو گندے نالے کافی وگنے نے ہاں مسلمان نہ کوئی دیر لگتی ہے مرد جدو بندے دا ضمیر مر جائے تو مر ہی گیا سمجھنا سیدہ خاتون نے جنت تو علی نے پوچھا ہے عورت آج سے بہتر کی فرمایا نہ غیر انہوں ویکھے نہیں پڑھ سکتی میں کیا مولویو مسیتے کو نہیں وڑتا تساں ایک دن بانگ پڑھاؤ بڈی عورت پڑھے نا بانگ تے مڑ ویکھی جڑے نہیں کدی آئے گلاں ہسن والیاں نہیں جے ہووے اندر ضمیر تے خون دے اتھرو رومن والے نے پر ضمیر جو مر گئے مسلماناں غور فرماؤ عقل مر گئی ہے عقل ہے تے میرے کملی والے دے قرآن دے اندر عقل ہے تے میرے سونے محبوب دے دین اسلام دے اندر اے خدا دیا بندیا جدوں دا نبی پاک دے دین دا سب دامن چھڈیا ہے عقل جاندی رہی عزت جاندی رہی دنیا جاندی رہی ہر شے ساڈے ہتھوں کھس گئی ہے ایک بناوٹی دنیا ساڈے ہتھ ضرور آ گئی ہے دھوکے دا سامان اسا لے بیٹھے ہاں مگر یاد رکھ لے حقیقت تیرے ہتھوں جاندی رہی ہے اگر حقیقت اپنے ہاتھ وچ لیانا چاہنا ہے ساری دنیا چھڈ دے ہر پاسے منہ پھیر لے منہ میرے کملی والے دے یاراں وال کر لے قبلہ ادھر بنا اونوں قبلہ بنا ذرا توجہ رکھنا میں گل پہ کرنا کہ عقل مسلمان دی نہیں رہی اس ٹائم میں ایمان نال تہانوں ثابت کر دیاں گا سچا بل بن گیا یہ دسو سگریٹ کی ڈبی دیکھی لکھا ہوں خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. یہ کی معنی بنتا ہے تمباکو نوشی جانی دشمن ہے. کی ہے جانی دشمن جڑا گھر لے آئے انہوں کی آخر تو پاگل دے اور سینگو کی دن تو موڑ میں ایک جگہ تے ویکھیا جناب ہاتھ چ ہاتھ پیا کھڑا ہے بورڈ لگا کھڑا ہے یہ ہے دوستی تمبے سے فلٹر. اوے نا مرادو جانی دشمن پیوامن تے لواون والے جانی دشمن کینسر دے نال لگے دم آئے دے نال ہو گئے پھیپھڑے برباد ہون سے اتنے لکھیا کھڑا ڈبی دے مگر ہے کدی قوم باز پی آؤں پیسے لے کے آکڑ آکڑ کے ایک نو ویکھیا تے او انج بات کیتی کھڑا ہے وہ کی ہے جی میں پہاڑ ہوں میں واہ میں خرابا یہ ہن پتہ لگا بھی سگریٹ پیون نال بندہ پہاڑ بن جائے. او خدا دے بندے توجہ فرما حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار دی صفت دے سی آپ فرماؤندے نے درار فرماؤندے نے علی پاک دنیا نو فرماؤندے سن دنیا حضرت بریلوی دے کول ایک سید آیا کہنے لگا حضرت جی دعا فرماو دنیا آ جاوے. آپ نے فرمایا شاہ جی باپ جنو طلاق دے وے پتر دے گھر نہیں مر سکدی. مولا علی فرماؤ میں دنیا نو ترے طلاق دیتی بیٹھا پتر گھر چ بسانا چاہتا. ادھر ویکھ جناب توجہ فرماو آپ فرماؤں نے فام رو کے قصیر علی فرماؤں نے دنیا تیری زندگی چھوٹی ہے و خطروں کے حقیر شان تیری معمولی ہے. آہ من قلت الزاد ہے خرچہ تھوڑا ہے سفر بہتا ہے. توجہ نہیں کی جنتی مسلمان ہے جنتی جنتی یہ جنتی جناب ناد خان بھی انہوں جھاٹے جنتی دا بنا پانچ روپئے اتنے جا سٹے جنت دی ٹکٹ مل گئی سیدھا جنتی ہون جو مردی مکالا ملے انو فرما ہے جنتی جو بنیا بیٹھا. تو مولا علی فرماؤ دے نے فرمایا دنیا ہائے منو افسوس لگدا ہے سفر قبر حشر دا بڑا لمبا ہے تے خرچہ میرے کول تھوڑا ہے. توجہ نہیں کیتی ائی اصل گل ایمان جو ٹر گیا ہے جی جڑے جنہاں نو پتہ ہے جنہاں دی نظر ہے وہ تے این پہ رون دے گڑ گڑان دینے تے پہ آخ دینے تے تو میں جڑے ہمیشہ پلہ خالی رکھنے آ ہر نیکی تو وہ اپنے آپنو بخشوا کے پاک مصفہ ہو کے پانچ روپیہ نال جنت خرید کے گھر جا کے سونے ہن اے گل مولا علی دی تے سلطان باہو دی زبان نے سمجھا دی. سنا دیا سلطان العارفین فرماؤں نے حسن دے کے او یارا رون لیو ہی او تینو دتا کسی دلاسا پتا سا سوڑی سامی اور سٹ گھتے سنی یارا پلٹ نہ سک سے پاسا ماسا ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੂਰ ਦਾ ਏ ਰਸਤਾ ਅਨੋਖੜਾ ਏ ਔਖਾ ਰਾਹ ਏ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੱਲ ਪਾਓ ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਰ ਜਾਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵਲੀ ਅਨਦਰਤ ਲੂਲਾ ਲਾਕਾ ਵਸਾਨੀਅਤ ਵਲੈ ਗੈਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉੱਠ ਜਾਵੀ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਉਠਾਈ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਇਬਾਦਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ ਨਾ ਕੌੜ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਿਫਤ ਸਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਪਾਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਗਾਲੇ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਮੈਂ ਕੌੜ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਆਪ ਇਹ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖ ਪਾਟੀ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਸਮ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਸੂਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਛੁਰਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਈਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆਂਦੇ ਕੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਆਖੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੌਲਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫਸਾਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਫਸਾਦ ਤੋਂ ਸੰਭਾਇਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਾਦ ਵੱਡਾ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਅਫਗਾਨੀਓ ਕੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਕਾ ਹੈ ਯੇ ਇਲਾਜ ਮੁੱਲਾ ਕੋ ਉਨਕੇ ਕੋਹ ਦਮਨ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦੋ ਫਿਕਰੇ ਅਰਬ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਫਰੰਗੀ ਤਖਯੁਲਾਤ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو وہ فاک کش جمعور سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اے جی اے چلے آ تو انہا ہو کے ستا پہ نا دشمن تے میشا جاگ دا تیرا تینوں کی پتا کتھے بسنا ہے تو تے بس ایک سریلیاں ناتے سننا جاننا ہے خدا وعدہ اولا شریک دی قسم ہے پانچ کپڑے مسلمان دی تھی پہن واسطے سنت کفنے دو چادرہ ایک کمیس ایک دامنی ایک دوپٹا ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਉਂਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਡੇਢ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਲੁਕਦੀ ਤੇ ਮਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਕਾਵਣਾ ਮੁੜ ਹੋਰ ਬੇਅਕਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ عورت مر جاوے او دا غیر بندہ منہ ویک سکدا ہے میں کہیا جی نا نا نا جیوندی دا ویک سکدا ہے مری دا کیوں ویکھے ویکھن دے دیو کدی مری دا منہ بولو تے صحیح تے جے مری دا منہ نہیں ویکھن دے ہائے ہائے صدکے جاواں اوے مولا علی دی گل کرنی سوکھی ہے مولا علی دی گل تے چلنا بڑا اوکھا ہے یاد رکھ مولا علی سرکار خدا دی قسم قرآن نال نہیں جدو خارجیاں قرآن ہاتھ وچ پھڑے ہوئے نے آندے نے قرآن ساڈے نال مولا علی سرکار نے فرمایا ہاں قرآن ان سامت الوانا قرآن ناطک اے چپ قرآن تواڈے کول اے علی رب دا بولدا قرآن اے معلوم ہویا جڑا قرآن دا حکم ہے مولا علی اس دے اوتے پابند دے پورا قربان جاواں توجہ فرما میرے بابا فرید دے آستان تے ٹر جا ਉੱਥੇ ਵੇਖੇਗਾ قبراں شریف نے آپ دے بیٹیاں دی نال وچ مستورات دی وی قبراں شریف ہے مستورات دی قبراں نکر چ نے تے کپڑا تانیا میں ویکھ کے تے جڑا مومن ہوے نا عبرت دی نگاہ نال ویکھدا ہے ہر گل دے اندر کوئی حکمت ہوندی ہے کوئی راز ہوندا ہے انے واہ نہیں مومن ٹردا میں ویکھیا تے میں کہ یار قبراں وی ہیں تے مڑ اے کپڑا چھٹاں گیا کڑا مڑ پتہ لگا اے بابے فرید دی غیرت پئی آکھدی اے ساڈی مستورات دی قبراں نو وی کوئی نہ ویکھے اے سبق کتھوں ملیا مولا علی تو ملیا او قبراں نہیں ویکھن دیندے اج ایتھوں تک آ گیا کام کی ہے جی ترقی ہو گئی ترقی ہوئی ہے دوپٹہ اتریا ترقی ہوئی ہے باواں نکلیاں نے ترقی ہوئی ہے لتاں اداں ہوندا ہوندا پتہ نہیں فرینڈ بوائے کتھوں تک چل جانا خدا دیا بندیا گل میری کوڑی ہونی جدو دیاں گلاں میٹھیاں آئی ہیں نا روح نو شوگر ہو گئی جدو دی ہر شے میٹھی کھادی ہو جسم نو شوگر ہو گئی دوویں ہن شوگر دے مریض ہیں روح بھی شوگر ہے جسم بھی شوگر ہے جے گل کوڑی ہوے نا تے ایں دے نال روح دا یرکان تے شوگر سب مک جاندی اصل گل اے میں تینوں ایک گل دساں کہ گل کوڑی نہیں بندے نو یرکان ہوئے تو چینی بھی کوڑی لگ دی لگ دی کہ نہیں گال کوڑی نبی سونے دے نہیں نبی سونے دے دین دی گال کوڑی ہندی نا کیوں حضرت بلال ہو دیتے جانوار دا ایک مولا علی سرکار دی داڑی مبارک سینے پر سینہ پر دی سی سر مبارک دے وال تھوڑے جیسن اگلا حصہ خالی سی پاگ مبارک سر رکھ دے سن تھلے تہ مند ہوندا سی پینٹ آپ کدی نہیں پائی اتے جناب ردا چادر ہوندی سی کدی جمعہ دا خطبہ ہک چادر تھلے تے ہک اتے نال کئی وار علی پاک دے چھڑ دے سن صدقے جاواں فقیری دی زندگی تو بے تکلف زندگی میرے مصطفیٰ کریم نے جو سکھا لیے ایویں تے نہیں اوئے اقبال کہندا ہے آندا میں انگریز دی ایک کتاب پڑھیے وہ لکھدا ہے پیا یار سکندر بادشاہ ہویا روم دا اودی تاریخ گم ہو گئی ایک محمد دا غلام ہویا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں بلال آخدے نے او دی تاریخ محفوظ ہے او دے نام تو بندہ بندہ واقع تھے وہ لکھ دائم اور میں پتہ نہیں چکر کی بادشاہ دی گم ہوئی پجی تاریخ غلام دی محفوظ ہے پھر اقبال لکھ رہا ہے شیر دے اندر اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے مانا تو میں ایک جگہ پہ تقریر کی تھی نا تے بندہ پہ آکے آکے جی کہ وی آئی پی دور وی آئی باستے بھی چلو نا ہر جگہ تے وی آئی پی یہ انتہائی اہم شخصیت ہے وی آئی پی میں کہنا ایدہ نا ہونا چاہیے وی آئی بی آکے جی کیوں میں کہا ایدہ مطلب وڈا بے غیرت کیوں ایمان نال دس مولا علی سرکار تو کوئی اہم شخصیت ہے تے علی اپنے غلاماں وچ بیٹھ کے روٹی کھاوے زمین تے سو جاوے مصطفیٰ تشریف لے آون تے فرماون قم یا ابا تراب اوے مٹی وچ لبڑیا اٹھ کھا تے علی فرماون میرے واسطے جنیاں وی کنیتاں نام پئے نے نا سارے ناواں تو محبوب نام مینو یہ ہوئی ہے جڑا مصطفیٰ اج پایا ہے جڑا مینو فرمایا اٹھو مٹی وچ لبڑیا معلوم ہویا اہم شخص اور اے اینو اندر مساوات اسلام والا ساڈا ایک بیلی پاس وچ بیٹھا تو اونوں ایک اونے فلم دے خلاف بولیا تے او اج کل وی شہر وچ لگا ہوندا نا جی کیونکہ کافر چاہندا ہے مرن وی حرام موت جے مردے نے زندگی تے انہاں دی حرام آئی ہے موت وی حرام دی آوے وہ جناب ہن کہن لگا بھائی او یار اینو بند کر دواں دا مول صاحب چپ کرو تانوں پتہ ہے وی آئی پی پاسے وی آئی پی بندے وی آئی پی بیٹھے سارے تھے وہ آندا ہو ہو مینوں پتہ کوئی نہیں سی اے تے میں سمجھیا سا بندے بیٹھے نے تے سارے وی آئی پی نے قسم وعدہ الا شریک دی حیرت ہوندی ہے کہ نہ ساڈے گھر مولا علی سرکار دے گھر نہ ساڈی شکل نہ عقل نہ کاروبار کوئی شے نہیں یاد رکھ لے رب دے پیاریاں دے نال رشتہ صرف عمل دا ہے تے ایمان دا ہے دعویاں دا نہیں کہ اچے دعوے مار تے نعرے تے علی علی علی انہاں نعریاں نال مولا علی سرکار نو ڈرایا نہ کر مولا علی سرکار تیرے نعریاں دے محتاج نہیں علی پاک دا ایک نعرہ نہ مار مگر جو علی آکھدا ہے او کردا جا کیا تو مولا علی تینو اپنی بکل وچ نہ لکاوے تے میرا سر لا کام بیلی یا یزید آلے اومن تو ملالی تینو کیا مطلب دن سانو نیڑے نی لگن دن یاد رکھ لیا ہاں جی اس واسطے اپنی دھی بہن نو گھر بچ بٹھا میرے کملی والے سرکار نے جدو مولا علی سرکار دا ویاہ کیتا ہے نا سیدہ خاتون پاک ناب تو فرمایا علی باہر دے کام تینو کرنے نے گھر دے کام میری بیٹی کرے گی گھر دے کام میری ایسا کی آج کری پھر نے ایسا نے باہر دے بھی میں کرا دے میں بھی کرا تے میری دھی بھی کرے میری اما بھی کرے میری بہن بھی کرے سارے کماؤ پانچ ہتھاں نال تا جا کے ساڈی پوری ہوندی ہے تن پتہ نہیں اللہ سونے نے عورت نو گھر بٹھاون واسطے بنایا ہے در بدر رلن واسطے نہیں بنایا چہرے تے داڑھی مبارک سجا یہ صفائی نہ کر ایمان دی صفائی پہ کرنا تو سمجھی کڑا میری صفائی پہ ہوندی نعوذ باللہ من ذالک نماز پڑھ حضور دے دین نال غیرت دا پر ٹی وی کنجر خانہ جڑا رکھی کھڑا ہے چک بھانے نو مار ایتے دے سر شیطان دا چرخائی اے بے غیرتی دا سبق ہے مولا علی دا غیرت دا سبق ہے اے مختصر جا وچ سپرے بھی کافی ہو گئی تاکہ سنڈیاں اج کل امریکی بوتیاں آئیاں پھر دیاں اے فصلاں نو امریکن سنڈی لگی پھر دی لگی ہے نا تو سنڈی امریکن فصلہ نو لگی کھڑی ہے تیرے میرے دل نو لگی کھڑی ہے اس واسطے مڑ اینج دی سپرے جڑی ہو کافی مار دی ہے سنڈی جانو جی چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی زہر نہ زہر کٹیندہ ہے سخت گلنہ کیتیاں نے تاکہ اندر دی سخت بیمانگی جڑی ساتھ جڑی کھڑی ہے نا ایک کٹی جاوے اللہ رب العالمین اسانو عمل دی توفیق عطا فرماوے آگ آگئی آپ نے پھر پکڑ لیا آپ نے فرمایا کل بھی تینو معافی دیتی اج معافی نہیں دینی اپنے نبی دی بار گاج تینو لے کے جانا ہے انہیں عرض کی تھی نبی پاک سرکار نو مننا ہے انہیں کہا مننا پھر میں نو چھاڑ دے آج میں نو کچھ نہ آکھ میں مارا تے میں نو کچھ نہ آکھ مہربانی کر تیرا تو میں نہیں آدھا انہیں کیا کہ نبی پاک سرکار نو اگو انہیں نہیں آکھیا صرف اللہ دی گل کر رہا ہے اور کسی عالم نہ جا کہ اللہ میرے واسطے کافی نہیں ہیں قرآن نہیں پڑھیا تو سارا قرآن بھرے پہ اللہ میرے لیے کافی ہے اللہ میرے لیے کافی ہے تو میں نے نبی پاک سرکار دی گل تو سنڈیا پر وہ نہیں سی وہ صحابی سی ذرا اچھی کہہ سبحان اللہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرے دن گئے آپ نے فرمایا سنا بھی رات والے چور دیا عرض کی تھی سونے محبوبا راتی تہاڈا واسطہ دتا تو میں پھر چھڑ دتا ہے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ انہیں اج رات موڑا آئی حضرت ابو ہریرہ نو یقین ہو گیا میرے نبی نے فرمایا انہیں نہیں آخیا سرکار تمہیں غیب دا علم ہے اللہ ہی جانتا آتا کہ نہیں آتا کھڑے ہو سکتا کسی اور پاسے پیڑ تے پڑ گیا نہیں تو جاندا سی میرے نبی نے فرمایا آوے گا ضرور نبی پاک سرکار نے فرمایا ہوا سی جدو جناب علی ادھی رات کا ٹائم ہویا پھر جناب علی چور آ کے سامان اکٹھا کر لگ پیا جدو اکٹھا کر لیا سامان اس ویلے صحابی رسول دی اکھ کھلی آپ نے جدو نو پکڑ لیا آپ نے فرمایا اتنے چھڈن دی گنجائش ہی نہیں رہی اج میں تینوں چھڈدا ہی نہیں انہیں کہ چھڈ دے تینوں ایک ایسی چیز دینا چاہنا وا جڑی تینوں بڑا فائدہ دے گی چند کلمات تینوں سکھانا چاہنا وا آپ نے فرمایا دس اگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر پھر تیرے سامان نو چور پیندا آپ نے فرمایا ایتل کرسی انہیں کیا اس چور نے تو ایتل کرسی پا لے کر پھر تو بے فکرا ہو جا پھر چور آوے گا بھی سمجھے گا مالک جاگدا ہے حقیقت جو مالک وہ جاگدا ہے تو ستا پہ ہوندا ہے خدا دیا بندیا جدو صبح ہوئی نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے وچ ابو ہریرہ پیش ہوئے عرض کیتی سو آپ نے فرمایا جناب رات لے چھوڑ دیا عرض کیتی سونیا اج او جناب علی پھر واسطے تہاڑے دے کے ٹر گیا ہے او لیکن ایک گل ایسی دس گئے کہندا تو آیت الکرسی پڑھ لوے پھر تیرا سامان چوری نہیں ہو سکدا آپ نے فسکرائے آپ نے فرمایا ہے گا تے شیطان سی پر گل چنگی دس گیا ہے ہے گا شیطان سی گل چنگی دس گیا ہے نبی پاک سرکار نے اتھے ہی معلوم سی یہ شیطان ہے یہ شیطان دی شیطانی ہے اس گلو سرکار نے اتھے بیٹھے ہی دس دیتا وہ شیطان ہے اس واسطے خدا دیا بندیا اگر ایک پرزا پا دیتا جاوے مثال دینا ریموٹ کنٹرول جیڑا ہوندا جناب علی ہوندے وچ طاقت رکھ دیندا سائنسدان وہ دور بہ کے بھی تو ٹی وی نو چلا سکنا ہے چلا سکنا کہ نہیں لیکن میرے مصطفیٰ کریم وچ ایسی طاقت رکھ دیتی ہے او جتھے بھی بیٹھے ہون ساڈیاں گلاں سن دے رہندے نے سانو ویکھ دے رہندے نے اے وکھری گل ہے ساڈی اکھ ویکھن والی نہیں آ میں تینوں ایک صحابی رسول دا واقعہ سنا کے اجازت چاہنا ایک صحابی رسول جنہاں دا نام عثمان بن ثابت سی او فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک سرکار نو ویکھیا اینا نور پیا چمکدا سی اینا نور پہ چمکدا سی اینی لاٹ پہ نور دی میں اپنی آنکھاں آگے دوویں ہاتھ رکھ لے مینوں اے ڈر لگا اگر میں آنکھاں آگے ہاتھ نہ رکھے میری آنکھاں دی نظر ختم ہو جائے گی تو جڑا آندا ہے بھی تو آنا نبی حاضر ناظر مینوں وکھا اونوں آکھو بھی استنجا کرن دا والا آندا ہی صحابی رسول ہوے او آکھے میں میرے چ ویکھن دی تاب رہی نہیں رہی میں تے اپنی آنکھاں آگے ہاتھ دے لے خدا دے بندیا جنہیں صدیق نے ویکھیا ہے اوویں عمر نہیں ویکھ سکے جویں عمر نے ویکھیا ہے اوویں عثمان نہیں ویکھ سکے جویں عثمان نے ویکھیا ہے اوویں علی پاک نہیں ویکھ سکے جنی جنی طاقت اللہ نے دتی سی اس نظر نہ ویندے گئے ہن ایک آخری حدیث مبارکہ کیا سکتا جی اج جمعہ دا حکم فرمایا انہوں نے سوا دو دا پریشان نہ ہویا جی قوم میری کول ٹائم کو نہیں ہوندا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ نفلی عبادت کردا کردا کردا کردا اللہ دے اینا قریب ہو جاندا ہے اینا اللہ دے قریب ہو جاندا ہے حتا کہ اللہ دے کن بن جاندا ہے جویں اودی شان ہے عبادت کردیا کردیا اللہ دا اینا کرم مل جاندا ہے اینا کرم مل جاندا ہے جناب علی جیڑی اوندی زبان ہوندی اللہ فرماندا ہے میں اوندی زبان بن جانا جندے نال او بولدا ہے اللہ فرماندا ہے عبادت کردیا کردیا میرے اینا قریب ہو جاندا ہے میں اوندی اکھا بن جانا جندے نال او ویندا ہے تے جس ویلے ایک عام آدمی نفلی عبادت کردا کردا اوندی کیفیت اے ہو جاوے کہ اللہ اوندی اکھا بن جاوے جویں اوندی شان دے لے کے یعنی میرے کو الفاظ نہیں میں کیویں بیان کراں جیوی اودی شان دے لائے کے پھر اللہ جدوں اوندے وچ طاقت رکھ دے سی اپنے والی جڑی اللہ دی طاقت دتی ہوئی پھر او دے اگے کوئی درو دیوار آ سکدے پھر او دسے مینوں بھی اللہ دے نور نال جدوں بندہ ویکھے گا تے اللہ دے نور دی رینج منٹ کنی ہے او کمپیوٹر والا دس سکدا ہے کمپیوٹر کی شے اے ویکھ سکدا ہے تے اللہ دا نبی ویکھ سکدا ہے یا اللہ دا نبی ویکھ سکدا ہے اس واسطے دعا کر اللہ سانو نبی پاک سرکار دی شان تے تان کرن والے وچ نہ لے جاوے اللہ سانو نبی پاک سرکار دی شان بیان کرن والے وچ لے جاوے تے شان وی او جیڑی سانو اللہ اور دے رسول نے اپنی شان دسی ہے دعا ہے سانو اللہ او شان بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین کسی نے سوال بھیجا جناب علی بھی جڑے اج کل دے نوجوان اینی کو داڑی رکھی پھردے نے ہے نا ویکھے جے کدے اینی داڑی اے تو مچھاں تو سیدھا ٹک اے اے ہے تو داڑی جی داڑی نو تو میں بیڑا نہیں آدا لیکن داڑی داڑی دا فرق ہے ایک داڑی ہو جڑی مدینے تو آدی ہے ایک داڑی ہو جڑی یورپ تو منگوائی جاندی ہے ایک داڑی ہو جڑی مدینے والے دی سنت ہے ایک ہو جڑی یہود و نصارا دی سنت ہے ایک ہو داڑی ہے جڑی مصطفیٰ کریم دی سنت ہے ایک ہو جڑی تنولکر دی سنت ہے خدا دیا بندیا تو چاہنا مصطفیٰ دی سنت ادا کر لائے چاہے تا کافرہ دی سنت ادا کر لائے لیکن کافرہ اس واسطے میں نائیاں نو آنا جڑے اس طرح کے ڈیزائن کرن ڈے نے بے ایمانا نو اس طرح کے داڑی نال مزاق نہ کرو وہ اس طرح کی داڑی رکھنے والا بھی بے ایمان ہے اس طرح کی داڑی منن والا بھی بے ایمان ہے منامنی بالکل ہی نہیں چاہیے کیونکہ سرکار کی سنت ہے آ عمرہ عمرے کے ٹکٹ آ رہے ہیں نا جناب 12 اکتوبر نو کنے نے چھ عمرہ کی ہے سنت ہے عمرہ کی ہے پیسے کنے لگتے ہیں 40,000 روپیہ ایک سنت ہے کتا پیار ہے سانو سنت دا تے داڑھی رکھن تے کنے پیسے لگتے بڑا پیار ہے سانو سنت دا بڑے اسی عاشق ہیں خدا دے بندے کڈی بے وقوفی والی گل ہے 40,000 سنت بدلے ایتھے جڑی سانو رب نے عطا کیتی گری سنت وہ اسی نائی کول چھڈیا وی دی اس واسطے دعا کر اللہ سانو سنت مبارکہ نال پیار کرن دی توفیق عطا فرماوے والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے انہوں بند کرو کاکا چک کے لے جائے انہوں نے تو توڑ دیاں گے جا کے پر رکھ دینا شیطانی چرکن لے کے کچ بیٹھے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بام اور ہے عزیزان گرامی بندہ ناچیز تقریر خطاب واز کاروبار واسطے نہیں کرتا محض خاجگان چشت اہل بہشت دے فرمانے عالی شان دے مطابق دین حق دے بیان واسطے کرتا ہے. شاہ صاحب میرے کول گئے نے سید زادہ سمجھ کے میں تاریخ دیتی کرایہ انہاں کول نہیں لیا. میں کہا میں اس طرح خدمت کرا واز تقریر جلب زر مال دولت کٹھا کرنے واسطے کرنی یہود و نصارا دی سنت تھی. اس واسطے فقیر دے کچھ اصول بھی نے. پہلے نمبر تے میں اشتہار بازی دے خلاف ہاں. خدا رسول دے نام ساری خدائی جدا مل نہیں ہو سکتی انو زمین تے سٹ کے نالیاں محفل کیتی جاوے تو لعنت تو سوا کچھ نہیں لگ جا. اللہ نو اپنا اور اپنے پاک نبی دا نام معظم ہے تو میں معظم نہیں. نمبر دو ایسی محفل جس دے اندر خوبصورت بیریش نعت خان نعت پڑھے اس دے اندر فقیر شرکت نہیں کردا کیونکہ فتویٰ یہ ہے کہ لڑکے دا حکم شریعت مصطفیٰ دے اندر لڑکی دا ہے اور جے میں لڑکی وال ویکھنا جائز نہیں اون دے وال بھی ویکھنا جائز نہیں. اور میں اشارہ تن کہہ دانا اے ہو جی محفل مسیتوں باہر کرائی کرو وہ چنگا ہے. خدا دے گھر دا تقدس پامال نہ کریا. ویسے مومن رب دے گھر دی بجائے خود گھر والے تو ڈردا ہے. مومن دی اے شان نہیں کہ مسیت نو تے ڈر کے لنگے تے رب اگے آکڑیا ہوئے. اس گھر دا او مقام نہیں جڑا خود مولا کائنات گھر والے دا مقام ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماؤندے نے جس محفل وچ اس طرح دے نعت خواں ہون یا داڑی منے ہون اس محفل وچ جانا ہی جائز نہیں. میں تانوں پہلو ہی آکھیا ہے میں وہی گل کراں گا ڈنکے دی چوٹ دے کراں گا. اج تک فقیر تو شکوہ ہی ہو رہا ہے آخر جی یہ کسی نو چھڑ دا ہی نہیں. میں کہا کوئی چھڑن والی بلا نہیں رہی ہوئے تو میں کسی نو چھڑ دیا. آکھنا اے نہیں چاہیدا ہے کسی نو چھڑ دا نہیں. آکھنا اے چاہیدا ہے کہ یار دین حق دی صحیح گل کردا ہے تے مومن جیڑا ہے اونوں سن کے تے سر جھکا لیندا ہے. ویسے اساں ایس وقت حضرت مولا کائنات یا سوب المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی صفت سنا کرن واسطے کٹھے ہوئے ہیں. میں جو بیان کراں گا شاہ علی سرکار دے حوالے نال ہی بیان کراں. یاد رکھنا اگر تواڈے سامنے کوئی بندہ حلیہ بیان کرے مولا کائنات دا کہ اونا دی داڑی شریف کوئی نہیں سی سر اونا دا ننگا ہوندہ سی پینٹ شرٹ اونا پائی ہوندی سی نماز کوئی نہیں سن پڑھ دے ہوندے حرام حلال دی تمیز کوئی نہیں سن کر دے ہوندے تسی منو گے مولا علی انجدہ نہیں ہو سکتا تے مولا علی دا ملنگ کیوں بنیا بیٹھا ہے. تو پھر یاد رکھنا اسی ملنگاں والے بیلی نہیں. مولا علی سرکار کوئی ملنگ نہیں سن رکھے ہوئے. مولا علی عالماں دی عزت کردے سن تے خود وی بڑے عالم سن. اے سامنے کتاب پئی ہے سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی آپ فرماؤں حدیث اچھ لکھیا مولا علی سرکار علماء نو قریب کر دے سن. تو بیلیو اللہ قرآن وچ فرماؤندا ہے اهدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ سانو راہ دے انہاں لوکاں دا جنہاں تے انعام کیتا اے تے مولا علی انعام والے سن. یا اللہ سانو انہاں دے راہ تو بچاویں جنہاں تے تو غضب کیتا اے اور گمراہ ہوئے نے. حضور تو پوچھا گیا فرمایا ایک ٹولا یہود ہے دوسرا نصارہ ہے ہون ایمان نال دس مولا علی دی سنت چنگی نہیں لگ دی علی چنگا لگ دی. مولا علی چنگا لگ دی مگر علی دا طریقہ چنگا نہیں لگ دی. انو آن دینے منافقت کی آن دینے بھئی اتوں ہور تو بچوں ہور انو آن دینے نا اندر دا چور. بھئی علی پاک دی صفت سناتے ہو رہی ہے علی کی ہے علی نبی پاک دے دین دا مجسمہ ہے جنہیں دین مصطفیٰ نو ویکھنا حضرت سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ دنے علی ما القرآن والقرآن ما علی ہے سو دارا. فرمایا علی قرآن نالے قرآن علی نالے قرآن تو میں نو قرآن ایت داری منامن دا کتے جگہ تے کونی نظر معلوم ہویا جیڑا قرآن دے نالے او علی دے نالے. اس بارگاہ وچ دعوے نہیں چاہی دے ایس دے اندر دھول نہیں چاہی دا ایس بارگاہ دے اندر صرف عمل چاہی دا. کی چاہی دا ہے میں ایک گل کرن لگا ذرا توجہ کرنا. یزید دی جنگ امام حسین نال ہوئی بولو تے صحیح نظر. اچھا یزید داڑی والا سی پنج نماز بھی پڑھدا ہوندا سی کدی کدی چھڈ دیندا ہوندا سی. ایتھے ماشاءاللہ علی دے ملنگو نے جڑے پنج ٹائم کی کدی عید دے وی نیڑے نہیں گئے ہون. ہن گل سمجھا جے یزید قیامت نو پیش ہونا ہے تے امام حسین سرکار بھی آون گے. امام حسین سرکار نے جدو پیش ہونا ہے تے ہن جے مولا حسین دی کچھ وچ شرابی بھی کھلوتے ہون قرآن تو ہٹ کے اپنیاں گلاں چلاون والے بھی کھلوتے ہون حرام حلال دی تمیز نہ کرن والے بھی کھلوتے ہون دھی بھین نو باہر پھراون والے بھی کھلوتے ہون بے نماز داڑی منے سارا ٹولا مولا حسین دی کچھ وچ ہوے یزید اٹھ کے تے دعویٰ کر دے گا اللہ دی بارگاہ وچ یا مولا اے دس بھی میں تے دو چار گناہ کردا سا نا تے میرے تے انہیں کی جناب لڑیا میرے نال تے میرے نال دی صلح نہیں ہو سکی انہیں 72 تن شہید کرا دیتا ہے مگر مینوں انہیں قبول نہیں کیتا تے یا مولا اے لکھاں دے جڑے داڑی منے تے سارے ہزاراں گناہ کرن والے نے انہی کچھ کھڑے نے تے ایمان نال دس مول مولا حسین جواب دیونا کہ نہیں دیونا اس کے میں جواب دینا ہے اس آکھنا یا اللہ اینا نو میں دھکا پیا دینا سوٹ جدر مرضی یدید جاتا ہی پیا اس دے پاسے نو میری گل سمجھا رہی ہے ناراض تو نہیں ہوئے بھائی کیونکہ میری داڑی کافی وڈی ساری ہے تے ذرا ہن سمجھنا ذرا مولا علی سرکار اومن جن کملی والے دے یار اومن مولا فرماوندا ہے دعا منگو یا مولا من سانو ہدایت دے اس رستے دی جڑے رستے دے تیرے انعام والے لوگ چل دے نے او خدا دیا بندیاں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رستہ اے وے قربان جاواں علی فرماؤں دے نے میں اس ویلے نبی پاک نال نماز پڑھدا ہوندا سا جدو حالے کسے وی نماز علی با نبی پاک نال نہیں پڑھی فرمایا میں بچہ ہوندا سا اپنے پاک نبی نال رل کے جناب چھپ گیا سا تے جا کے وادیاں دے وچ عبادت کردے ہوندے سا رب دی یاد کردے ہوندے سا جناب قربان جاواں مولا علی فرماؤں دے نے ایک دن میرا باپ آ گیا سانو ویکھ کے کہن لگا کی کردے ہو پے نبی پاک نے فرمایا سا اپنے مولا دی عبادت پہ کرنے آ جنے سانو پیدا کیتا ہے ابو طالب کہن لگا کم تے چنگا پیا کردا ہے مگر میں نہیں او کراں گا مولا علی فرماؤں دے نے نبی پاک سرکار نے نبوت دا اعلان پیر والے دن کیتا ہے منگل والے دن میں سونے دے نال نماز شروع کر دتی ہے ان پورا سنا کے تے میں اپنی تقریر مکا دینا زندگی رہی تے پھر بیان کراں گا اے سامنے کتاب ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی محدث ابو عمر ان رجل من حمدان قال قال معاویہ لدرار سدی درار سدی نو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سفلی علیہ فرمایا درار میرے سامنے علی دی وصف بیان کر علی دی صفت بیان کر علی پاک کیویں دا سی ذرا بیان کر میرے سامنے سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا محدث ابو عمر جناب اس حدیث نو نقل فرمایا توجہ فرما روایت نو قال فنی یا امیر المومنین درار کہن لگے امیر المومنین مینوں چھڈ دے قال اللہ تعالی فنو فرمایا ضرور تینو علی دی صفت بیان کرنی پینی ہے علی دا بس بیان کرنا فن فرمایا جے ضروری ہے تے سمجھ سنو پھر علی دی صفت سنا کی سی علی دی شان کی سی فرماوندے نے واللہ بعید المدا شدید القوا یقول فصلا و یحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبی درار حضرت امیر معاویہ دی بارگاہ وچ فرماوندے نے فرمایا علی دی شان سی بڑا دور تک علی دی فکر جاندی سی سوچ بڑی دور دی رکھدے ہوندے سن فرمایا شدید القوا طاقت بڑی رکھدے سن یقول فصلا گل ایسی کردے سن جیڑی حق باطل دے وچ جدائی کر دین دی سی حق باطل وچ یعنی کی مطلب جنو آسان ہے نا درگی گل دو میں پاسے یہ جنو آن دینے نا جی دو مو آسا پر ایدر ہی رہ لینا تو میں مثال دینا تو انو گل چھتی سمجھ آ جائے گی ایک کون دی ہے مچھی ایک کون دا ہے کچھو کمے ایک کون دنے باہر دے جانور کچھو کما جڑا ہوندا ہے نا یہ پانی وچ وی رہ لیندا ہے تے باہر وی بولو تے صحیح نظر باہر وی رہ لیندا ہے تے مچھلی جڑی ہے پانی تو باہر آوے تے مر جاندی تے کئی مڑ جانور ہی ہو جائے نے انہاں دا منہ چٹ بوو نا پانی دے وچ پانی جا کے مر جاندے اے ہوندے نہیں کافر اصلی اے اسلام وچ نہیں رہ سکدے کچھو کما ہوندا ہے منافق اسلام وچ رہ لیا تے کفر اچ رہ ہاں دوویں پاسے رلیا رہیا اے ہے کچھو کما بیلی تے مومن دی مثال ہے مچھی دی اے بغیر نبی پاک دے دین تو زندہ رہ سکدا ہی نہیں ہن ایمان نال دسیا جے مڑ اساں کیڑے جانور بنے کھڑے ہیں ہیں مین پیا لگدا ہے وی اساں اس کھاتے دے ہاں جیڑا کھاتا ایدے وی رہ لیندا ہے کفر آلے پاسے وی رل جاندا ہے تے اسلام آلے پاسے وی باہر دیاں نال وی رل جاندا ہے تے ادھر آلیاں نال وی اشارہ سمجھ لیا جے میرا خدا دیا بندیا مولا علی مشکل کشا انج دے نہیں سن علی کیویں دے سن یا حکم یقول فصلا و یا حکم عدلا ہمیشہ حق باطل فرق کرن والی گل کردے سن ہمیشہ فیصلہ کن باز کردے سن علی کدی حق نو باطل وچ نلا کے نہیں سن رکھدے کی مطلب علی انج دے نہیں سن جڑے آندے نے کسے نو کچھ نہ آکھو جتھے کوئی لگا ہے مولا علی انج دے نہیں سن ہمیشہ حق نال کھلوندے سن تے باطل دے مقابلے وچ رہندے سن تے اے ہن اساں ذرا اپنے شیشہ میں کراؤں نا پیا ویکھ دے جائیے اندر بھئی اساں کیڑے آ انہاں وچوں تے نہیں جڑے آندے نے سارے ہی چنگے نے جتھے کوئی لگا ہے لگا ہی رہے اے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے اے یزید والا کام ہے بیلیا مولا علی والا کام نہیں علی فرماؤندا ہے ہمیشہ حق نال کھلو کدے نال حق نال کھلو توجہ فرماوا یا حکم عدلا ہمیشہ عدل تے فیصلہ کر دے سن اوے فیصلہ عدل والا وہی ہے جڑا میرے نبی پاک دی شریعت والا فیصلہ ہے شریعت کتے ہن مومن دے دل وچ رہیے پہلا ہوندی سی مومن دے تن دے اوپر ہاں پہلا ہوندی سی مومن دے تن تے ہن آ گئی نیری دل وچ منی تے کھڑا ہے پر جے آنکھو کر بھی لے نا نا مولی جی سخت نہیں ہونا چاہیے تسی دے سخت ہی بڑے جے حضور دی شریعت اس قوم دی نظر چ سخت بن گئی ہے پھر رحمت اللہ العالمین تے آپے سخت ہو گیا نا نعوذ باللہ مولا علی سرکار توجہ فرماؤ اگے فرماؤ دے یا تا فجر للمومن جوان بئی جدوں بول دے سن علم منہ مبارک وچوں نکلدا سی علم دے چشمے پھٹ دے ہوندے سن کی مطلب جہالت والیاں گلاں مولا علی سرکار کدی نہیں کیتیاں قربان جاواں وطن تے فل حکمت من نواہی ہے یستوحش من الدنیا و زہرتہا مولا علی دی شان سی دنیا تو وحشت کھاندے سن دنیا تو نا آپ نے گھبرانا و زہرتہا دنیا دیا رونکاں پیسہ دولت مولا علی نے ٹھوکرا مارنی پراں دفعو اے ہوئی پہ کہندے نے توجہ فرماؤ دے نے میں ویکھدا ساں کئی راتاں نو مولا علی سرکار نے اٹھنا ادھی رات نو مسجد دے اندر داخل ہو جانا ادھی رات نو داخل ہو کے تے یا تا مل ملو مولا علی سرکار نے اپنی داڑی مبارک پھڑ لینی انج رون لگ پینا تے ترفنا جویں سپ دا ڈنگیا ترفدا اے تے رو رو کے آکھنا اے دنیا کسے ہور نو دھوکا دے علی تیرے دھوکھے وچ نہیں آوندا اے دنیا میں تینوں تین طلاقاں دتیاں نے اے دو بعد تو میرے گھر دے اندر نہیں رہ سکدی او خدا دیا بندیا مولا علی سرکار فقر دا بادشاہ سی مولا علی دنیا نال پیار نہیں سی کردا دنیا دے پیدا کرنے والے مولا نال پیار کردا یار مولا علی سرکار کھڑ دنیا نہیں آئی ہونی تاں کر لیکن غلط فہمی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ نو گوڑی پہ کر دینے اپنی فصل چ ٹپا ماریا کئی دا تے وچوں نکلایا سونا دوجا ٹپا ماریا تے چاندی نکلائی تریجا ٹپا ماریا تے وچوں جناب جی ہیرے جواہر تے موتی نکلائی آپ فرماؤ دینے یا مولا کیڑیاں کھیڈاں چا پاؤنا ہے میں تیرا طالبہ میں انہوں کی کرنا اوے علی دے درد آدنا غلام مڑا علی دی شان آپ پہ تو اندازہ لالا سلطان باو فرماؤ دے جد دا مرشد سنکا Yeah.

مر صفت علی پاک دی پیا سننا ہے نا جیدی زوجہ محترمہ خاتون نے جنت ڈب کے مر جانا چاہید ہے جی پانی چھونی اتنا لبے تے گندے نالے کافی بگ دے دے ہاں مسلمانہ کوئی دیر لگ دیئے مر دیا جو دو بندے دا ضمیر مر جائے تے ماری گیا سمجھنا سیدہ خاتون نے جنت تو علی نے پوچھے ہے عورت آس سے بہتر کی فرمایا نہ غیر انہوں ویکھے